Nee, het zou er moeten zijn, hoor. Ik hoor het al online. Als je online kijkt, dan hoor je mij gewoon flink spelen. En mijn vraag ook op het moment. Neem even een break, want dan hoor ik die geluid heel van mijn hoofd. Ik hoor helemaal geen geluid. Als je daar nou zo klikt. Even kijken hoor, chat. Ja. Ik weet niet wat. Dan zie je in die lijst. Zet ik nou nog steeds in online. Moet ik zoeken op Bob of zo of wat? Nee, ja, je ziet ons, hè? Oh ja. Nou hoor je niks. Nee? Ja. Dan zie je als ik hem aanzet. Dan gaat het. Je zit zo'n lag op nou bij jou op Skype. Hoe kan dat nou? Weet ik niet. Geef het. Je moet even je microfoon uitzetten. Je microfoon van dingen uitzetten, Jorg. Je...